بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، ہم آپ کے سامنے ایک عربی مضمون کا اردو ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ مضمون ڈاکٹر یوسف بن عبداللہ الاحمد نے تحریر کیا ہے، جو جامعۃ الامام ریاض میں کلیۃ الشریعہ کے اندر ٹیچنگ کمیٹی کے ایک ممبر ہیں، اور اس مضمون کا عنوان ہے اشرع ذی الحجہ اور ایام تشریق میں تکبیر کا حکم اور اشرع ذی الحجہ میں کیے جانے والے فضیلت والے اعمال. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. اس مضمون میں تین مسائل ہیں اور ایک خاتمہ ہے. خاتمے کے اندر اشرع ذی الحجہ کی فضیلت اور اس میں کیے جانے والے نیک اعمال کا ذکر ہے. پہلا مسئلہ، کیا اشرع ذی الحجہ میں تکبیر مطلق یعنی پنج وقتہ نمازوں کے بعد کی پابندی کے بغیر عام طور پر مطلق طور پر تکبیر بولنا اور بآواز بلند پکارنا یہ مشروع ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. پہلا قول یہ ہے کہ اشرع ذی الحجہ میں تکبیر مطلق یہ مشروع ہے اور اس کو بآواز بلند پکارنا چاہیے، یہی اکثر فقہا کا قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اشرع ذی الحجہ کو تکبیر کی عبادت کے ساتھ خاص کرنا اور اس کو بآواز بلند پکارنا یہ مشروع نہیں ہے. یہ دوسرا جو قول ہے یہ حکم بن عتیبہ الکوفی اور حماد بن ابی سلیمان الکوفی کا ہے. یہ دونوں کوفہ کے بڑے علماء اور فقہا میں سے ہیں اور ان کا تعلق صغار تابعین کے طبقہ میں سے ہے. سفیان بن عیینہ کہتے ہیں ما کان بالکوفہ مثل الحکم وحماد بن ابی سلیمان، یعنی کوفہ میں حکم اور حماد ابن ابی سلمان جیسا کوئی نہیں تھا. یہ سفیان ابن عیینہ کا یہ قول سیر اعلام النبلاء میں، امام ذہبی کی کتاب سیر اعلام النبلاء میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 511 میں موجود ہے. امام ابن ابی شیبہ اپنی مصنف میں حدیث نمبر 13921 کے تحت روایت کرتے ہیں، حدثنا عبد الرحمن ابن مہدی عن شعبۃ قال سألت الحكم وحمادا عن التكبير ايام العشر فقال محدث، یعنی شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حکم اور حماد سے پوچھا اشرع ذی الحجہ کے ایام میں تکبیر کے متعلق، تو ان دونوں نے کہا کہ یہ ایک نیا عمل ہے. یہ سند انتہائی درجے کی صحیح سند ہے. تو اس قول کی علت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیر مطلق کا ثبوت نہیں ہے، نہ تو آپ کے قول سے نہ آپ کے فعل سے. اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی اس کا ثبوت نہیں ہے. اور تکبیر اور اس کو جہری طور پر پکارنا یہ ظاہری شعائر میں سے ہے. اگر یہ چیز سنت میں ثابت ہوتی تو صحیح دلائل کے ذریعے ہم تک نقل کی جاتی، صحیح اور صریح دلائل کے ذریعے. اور عبادات کے سلسلے میں اصل یہی ہے کہ وہ منع ہے، سوائے اس کے جو کتاب و سنت کی دلیل سے ثابت ہو. اور صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے اس معاملے میں کوئی نئی چیز نکالی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے. جمہور کے دلائل کیا ہیں؟ جمہور کی ایک دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک مرفوع حدیث ہے. حدیث یہ ہے کہ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من ہذہ الایام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ان ایام میں جو عمل کیا جائے ان سے زیادہ عظیم اور محبوب کوئی عمل نہیں ہے، لہذا تم ان 10 دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ یہ خوب کہا کرو. اس حدیث سے استدلال دو وجہ سے محل نظر ہے. نمبر ایک، اس حدیث کے اندر جو زیادتی ہے وہ ضعیف ہے. اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے. اس کی سند میں یزید بن ابی زیاد ہیں جن کی حدیثوں سے حجت نہیں پکڑی جاتی. ابن حجر ان کے بارے میں التغریب میں کہتے ہیں ضعیف کبر فتغیر وسار یتلقن وکان شیئا، یعنی ضعیف ہیں، بڑھاپے میں ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا، ان کو لقمہ دیا جاتا تھا اور یہ شیعہ تھے. اس حدیث کے کچھ شواہد بھی ہیں لیکن وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو قوی بنا سکے. بعض اہل علم نے اس کو شواہد کی بنیاد پر قوی قرار دیا ہے، جیسے ابن حجر رحمہ اللہ نے الامال المطلقہ میں کہا کہ ھذا حدیث الحسن. دوسری بات یہ کہ اگر اس حدیث کو تسلیم کر لیا جائے کہ یہ ثابت ہے تو یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ تکبیر کو جہری طور پر بلند آواز سے پکارا جائے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اس حدیث میں ذکر کے اوپر ابھارا گیا ہے جس میں سے تسبیح، تحلیل، تکبیر اور تحمید ہے، واللہ اعلم. جمہور کی دوسری دلیل حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اثر ہے جو ایام عشر کے عشر ذی الحجہ کے اندر تکبیر کے سلسلے میں ہے، اور اس اثر کے الفاظ یہ ہیں کہ کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الى السوق فی ایام العشر یکبران و یکبر الناس بتکبیرہما، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما یہ بازار کی طرف نکلتے تھے عشر ذی الحجہ کے ایام میں اور تکبیر پکارتے تھے، اور لوگ بھی ان کی تکبیر کے ساتھ تکبیر پکارتے تھے. اس اثر کو امام البخاری نے تعلیقاً روایت کیا ہے جزم کے صیغے کے ساتھ، اور ابن حجر نے فتح الباری میں کہا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ موصولاً ثابت ہے ان دونوں سے، لیکن امام الفاقہی نے اخبار و مکہ کے اندر اس روایت کو موصولاً روایت کیا ہے حدیث نمبر 1704 کے تحت. سند یہ ہے حدثنی ابراہیم ابن یعقوب ان عفان ابن مسلم قال حدثنا سلام ابن سليمان ابو المنذر القارئ قال حدثنا حميد الاعرج عن مجاهد قال كان ابو هريره وابن عمر رضي الله عنهما يخرجان ايام العشر الى السوق فيكبران فيكبر الناس معهما لا ياتيان السوق الا لذلك، يعني حضرت ابو هريره اور ابن عمر رضي الله عنهما یہ عشر ذی الحجہ کے ایام میں بازار کی طرف نکلتے تھے، تکبیر پکارتے تھے، لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر پکارتے تھے، اور یہ بازار اسی مقصد کے لیے جاتے تھے. ابن رجب فتح الباری میں کہتے ہیں کہ امام بخاری نے ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اثر روایت کیا ہے وہ سلام ابی المنذر ان حمید العرج ان مجاہد کی سند سے ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان ابن عمر و ابا ہریرہ کان یخرجان فی العشر الى السوق یکبران لا یخرجان الا لذلک. اس اثر کو امام ابوبکر عبدالعزیز ابن جعفر نے کتاب الشافی میں، ابوبکر المروزی القاضی نے کتاب الایدین میں روایت کیا ہے، اور اس کو امام عفان نے روایت کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے پوری سند بیان کی ہے، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ کان ابو ہریرہ و ابن عمر یاتیان السوق ایام العشر فیکبران و یکبر الناس معهما ولا یاتیان لشیء الا لذلک. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس اثر کی بنیاد سلام ابو المنذر پر ہے، اور ان سے حجت پکڑنے کے سلسلے میں اختلاف ہے، اور ان کے بارے میں خلاصہ کلام وہ ہے جس کو امام ابن حجر نے التقریب میں ذکر کیا ہے کہ صدوق یہم، سچے تو ہیں لیکن ان کو وہم ہوتا ہے، اور جس کا یہ حال ہو تو اس کی منفرد روایت، اس کا تفرد قبول نہیں کیا جائے گا، خاص طور پر ایک ایسی چیز میں جو اسلام کا ایک ظاہری شعار ہو. اس بنیاد پر یہ اثر ضعیف ہے، اس سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی، اور یہی چیز امام البغوی کے عمل سے بھی ظاہر ہے. انہوں نے شرح السنہ کے اندر اس اثر کو تمریض کے سیگے کے ساتھ رویا، یعنی روایت کیا گیا ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے. جمہور کی تیسری دلیل یہ ہے کہ انہوں نے بعض تابعین کے اقوال سے حجت پکڑی ہے. ابن رجب فتح الباری میں کہتے ہیں کہ جعفر الفریادی نے یزید ابن ابی زیاد سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید ابن جبیر اور عبد الرحمن ابن ابی لیلہ اور مجاہد کو، یا ان تینوں میں سے دو کو، اور دیگر فقہا کو دیکھا کہ وہ عشر ذی الحجہ میں کہا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اسی طریقے سے امام المروزی نے میمون ابن مہران سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو پایا کہ وہ عشر ذی الحجہ میں تکبیر پکارتے ہیں، یہاں تک کہ میں ان کو ان کی کثرت کی وجہ سے موجوں سے تشبیہ دیتا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ تکبیر کو چھوڑنے کے سلسلے میں کم ہو گئے، اور یہی امام احمد کا مذہب ہے، اور انہوں نے صراحت کی ہے کہ تکبیر بآواز بلند پکاری جائے. تابعین کے ان اقوال کو جن کو ذکر کیا گیا ان سے استدلال کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ سند ضعیف ہے. یزید ابن ابی زیاد یہ قابل حجت نہیں ہے جب یہ منفرد ہو جیسا کہ پیچھے گزرا، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تابعین کے اقوال ہیں اور ان کے ثبوت کے سلسلے میں حدیث کی طرح سختی نہیں برتی جائے گی، اس لیے کہ اگرچہ یہ تابعین کے اقوال ہیں لیکن یہ ایک شرعی حکم کے ثبوت کے سلسلے میں ان کو پیش کیا گیا ہے، اس لیے وہی سختی ان کے سلسلے میں بھی برتی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہ تابعین کے یہ اقوال ثابت ہیں تو علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تابعی کا قول حجت نہیں ہوتا، اور پھر تابعین ہی میں سے کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کو تکبیر کے ساتھ خاص کرنا بدعت ہے جیسا کہ پیچھے گزرا۔ تیسری بات یہ ہے کہ میمون ابن مہران نے جو نقل کیا ہے تو اس کو انہوں نے صحابہ کی طرف منسوب نہیں کیا ہے بلکہ کہا ہے ادرکت الناس، میں نے لوگوں کو پایا، اور شرعی احکام کے سلسلے میں بالاتفاق ایسی چیز حجت نہیں ہوتی۔ اس بنیاد پر عشرہ ذی الحجہ میں تکبیر مطلق کی عبادت کو خاص کرنا اور اس کو بآواز بلند پکارنا، اس کے مشروع نہ ہونے کی بات ہی یہ زیادہ صحیح ہے اور راجے ہونے کے قریب ہے، اور اس سے عرفہ اور اس کے بعد کے دن مستثنا ہیں، ان کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ دوسرا مسئلہ، تکبیر مطلق اور تکبیر مقید عرفہ کے دن فجر سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن تک یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ ایام تشریق کے آخری دن سے مراد 13 ذی الحجہ ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اصح الاقوال فی التکبیر الذی علیہ جمہور السلف والفقہاء من الصحابۃ والائمہ ان یکبر من فجر عرفت الی آخر ایام التشریق عقب کل صلاۃ۔ کہتے ہیں کہ جمہور سلف اور فقہاء کا جو مسلک ہے تکبیر کے سلسلے میں جو سب سے صحیح قول ہے وہ یہی ہے کہ عرفہ کے دن فجر سے تکبیر پکاری جائے اور ایام تشریق کے آخری دن تک ہر نماز کے بعد۔ اس کو امام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 24 میں ان کا یہ قول موجود ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے اس سلسلے میں جو سب سے صحیح ترین چیز جو وارد ہے وہ حضرت علی اور ابن مسعود کا قول ہے کہ عرفہ کے دن فجر سے لے کر ایام منا کے آخری دن تک اس کو پکارا جائے۔ اس کو امام ابن المنذر وغیرہ نے روایت کیا واللہ عالم۔ ابن حجر کا یہ قول فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 536 میں موجود ہے۔ اس کے دلائل جو ثابت ہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1، محمد ابن ابی بکر الثقفی کہتے ہیں کہ انہوں نے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یہ دونوں منا سے عرفہ کی طرف لوٹ رہے تھے، کہ کیف کنتم تصنعون فی ھذا الیوم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ آج کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے کرتے تھے؟ تو حضرت انس نے فرمایا کہ کان یحل من المحل، ہم میں سے لا الہ الا اللہ کہنے والا لا الہ الا اللہ کہتا تھا اور کوئی اس پر نکیر نہیں کرتا تھا، اور ہم میں سے اگر تکبیر پکارنے والا تکبیر پکارتا تھا اور کوئی اس پر نکیر نہیں کرتا تھا۔ یہ روایت متفق علیہ ہے۔ نمبر 2، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ منا سے عرفات کی طرف صبح کو نکلے، ہم میں سے کچھ لوگ تلبیہ پکار رہے تھے، کچھ لوگ تکبیر پکار رہے تھے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ نمبر 3، نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما منا میں ان ایام میں تکبیر پکارتے تھے، اور فرض نمازوں کے بعد بھی، اور اپنے بستر پر بھی، اور اپنے حجرے میں، اور اپنی مجلس میں، اور اپنے راستے میں، ان تمام دنوں میں۔ اس کو امام البخاری نے جزم کے سیغے کے ساتھ تعلیقاً روایت کیا ہے، اور امام الفاقہی نے اخبار مکہ کے اندر اس کو موصولاً روایت کیا، اور ابن المنذر نے الاوسط میں جید سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ نمبر 4، نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب بقرعید کے دن اور عید الفطر کے دن صبح کو نکلتے تھے تو بآواز بلند تکبیر پکارتے تھے یہاں تک کہ مصلی آ جاتے تھے، پھر وہاں بھی تکبیر پکارتے تھے یہاں تک کہ امام آ جاتا تھا۔ اس کو امام الدارقطنی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔ نمبر 5، شقیق ابن سلمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عرفہ کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد تکبیر پکارتے تھے، پھر وہ اس سلسلے کو نہیں تو روکتے تھے یہاں تک کہ امام ایام تشریق کے آخری دن نماز پڑھا دے، پھر وہ اثر کے بعد تک تکبیر پکارتے تھے۔ اس کو امام ابن ابی شیبہ اور امام ابن المنذر اور بیہقی نے مختلف طرق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس کو امام نووی اور ابن حجر نے صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طریقے کی چیز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ انشاءاللہ تکبیر کے الفاظ کے سلسلے میں، طریقے کے سلسلے میں آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ مسئلہ نمبر 3، تکبیر کا طریقہ، صحابہ کرام سے اس سلسلے میں ایک سے زیادہ الفاظ ثابت ہیں۔ ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں کہ تکبیر کے الفاظ کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس سلسلے میں جو سب سے صحیح بات وارد ہے یہ وہ بات ہے جس کو امام عبد الرزاق نے صحیح سند کے ساتھ حضرت سلمان فارسی سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کبر اللہ، اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ نمبر 2، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر کہ وہ ایام تشریق میں تکبیر ان الفاظ میں پکارتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، جس کو امام ابن ابی شیبہ نے صحیح سند سے روایت کیا ہے. نمبر 3، اکرمہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ عرفہ کے دن فجر کی نماز سے تکبیر پکارتے تھے ایام تشریق کے آخری دن تک، اور مغرب میں، ایام تشریق کے آخری دن مغرب میں وہ تکبیر نہیں پکارتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو امام ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا. خاتمہ، اشرہ ذوالحجہ کی فضیلت اور اس میں کیے جانے والے نیک اعمال. اشرہ ذوالحجہ کی فضیلت کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مل عمل فی ایام العشر افضل من العمل فی هذه، اس اشرے میں جو عمل کیا جائے وہ عمل باقی دنوں کے مقابلے میں افضل ہے، باقی دنوں میں کیے جانے والے ہر عمل سے افضل ہے. صحابہ نے پوچھا، ولل جہاد، جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، ولل جہاد، جہاد بھی نہیں، الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان کو اور اپنے مال کو خطرے میں ڈال کے نکلے اور کچھ بھی لے کر نہ لوٹے، یعنی شہید ہو جائے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا، اور امام ابو داؤد نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، یعنی ایام العشر، یعنی ان 10 دنوں میں جو نیکی کی جائے، جو نیک عمل کیا جائے، وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور اس میں سے کچھ بھی لے کر نہ لوٹے. ابن تیمیہ فرماتے ہیں، جیسا کہ الفتاوی الکبریٰ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 342 میں ہے، کہ پورے اشرے ذوالحجہ میں عبادت کرنا رات اور دن میں، یہ اس جہاد سے افضل ہے جس میں آدمی کی جان اور مال نہ جائے. لہذا مومن کے لیے یہ لائق اور زیبا ہے کہ وہ اس عظیم فضیلت کو غنیمت جانے اور زیادہ سے زیادہ مختلف قسم کے نیک اعمال کرے، اور ان ایام میں خاص طور سے جن عبادات کو انجام دیا جائے اس میں سے چند یہ ہیں. نمبر 1، حج. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، العمرۃ الى العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. عمرہ عمرہ تک کفارہ ہے دونوں کے درمیان کے گناہوں کے لیے، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ روایت متفق علیہ ہے. نمبر 2، بقرعید کے دن قربانی کرنا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے سینگ دار میڑھے ذبح کیے اور کی قربانی کی، اور ان دونوں کو آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، بسم اللہ کہا، اللہ اکبر کہا، اور آپ نے اپنا پیر ان دونوں کے گردن پر رکھا. یہ روایت بھی متفق علیہ ہے. اور سنت یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو اور وہ خود قربانی کرے اور اس میں سے کھائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور اگر کسی دوسرے کو سونپے، جیسے مختلف تنظیمیں اور جو ہے کمیٹیاں ہیں، تو یہ بھی جائز ہے اگرچہ اس کے شہر کے باہر ہوں. اس لیے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں اپنی قربانی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹوں کو قربان کیا اور باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا. اور صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کو بھیج دیا تاکہ مکہ میں اس کی قربانی ہو، اور آپ اس وقت مدینہ میں مقیم تھے. یہ سب جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی دوسرے کو سونپی جا سکتی ہے اور دوسرا شخص بھی اس کو ذبح کر سکتا ہے جبکہ یہ اس سے دور ہو. اور اگر وہ خود اپنی قربانی میں حاضر ہو اور دوسری قربانیوں کو محتاج اور غریب علاقوں میں سونپ دے تو یہ بہترین ہے، اور اس میں اس کو ڈبل ثواب ملے گا. اور قربانی کے احکام کی تفصیل انشاءاللہ کسی دوسرے مضمون میں کی جائے گی. نمبر 3، غیر حاجی کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، یعنی عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ یہ روزہ 1 سال پچھلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بنے گا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا. تو اس عظیم اجر میں کے سلسلے میں ایک مومن کیسے کوتاہی کر سکتا ہے؟ اللہ تعالی کا ذکر، سب سے عظیم ذکر جو ہے یہ فرض نمازیں ہیں. ایک مومن جماعت کے ساتھ مسجدوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرے، پھر اس کے بعد نوافل کا درجہ ہے، جیسے سنن رواتب ہیں، وتر ہیں، قیام اللیل ہیں، چاشت کی نماز ہیں۔ اور ذکر میں سے یہ بھی ہے کہ مومن کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہر وقت تر ہو، زبان پر استغفار، تسبیح، تحلیل، تحمید اور تکبیر ہو، اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو، ذکر کی مجلسوں میں شامل ہوتا ہو، علم کو پھیلاتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہو۔ اس سلسلے میں بہت سارے نصوص ہیں، اس میں سے ہم کچھ کو ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، مجھے ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو میری نافرمانی، میری ناشکری نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو دن بھر میں 100 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس کو 10 گردنوں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ اس سے مٹائے جائیں گے، اور شیطان سے اس دن بھر اس کی حفاظت کی جائے گی یہاں تک کہ وہ شام کر دے۔ اور اس عمل سے افضل کوئی عمل نہیں کرتا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ عمل کرے، اور جس نے سبحان اللہ وبحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ کہا تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ روایت متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ، 2 کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں، رحمان کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ۔ یہ روایت بھی متفق علیہ ہے۔ سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الکلام الی اللہ 4، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب کلام 4 ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا یضرک بایہن بداتا، اس میں سے کسی کے ذریعے بھی شروع کیا جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ بقیہ نیک اعمال جیسے صلہ رحمی کرنا، صدقہ کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، دعوت اللہ کا کام کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا، اور قول و عمل میں اچھائی کو اختیار کرنا، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں توفیق ہے، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ مضمون ختم ہوا۔ محترم سامعین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مضمون کو آپ نے غور سے سنا ہوگا، اور اس مضمون میں جو دلائل پیش کیے گئے، جو باتیں پیش کی گئی، انشاءاللہ آپ جو ہے ان کو ذہن نشین کریں گے، اور جو اچھی باتیں اور صحیح باتیں بتائی گئی ہیں، نیکی کی باتیں بتائی گئی ہیں، انشاءاللہ ان پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ